Каваныя СМІ, а тое, што з'яўляецца ў інтэрнэце, вось яно нечым нагадвае. Таму мы павінны вось гэта распаўсюдзіць, гэты парадак, і таксама пад гэты каўпак іх узяць. А ці магчыма ў нас кітайскі варыянт? Увогуле забарона, адсячэнне карыстальнікаў ад непажаданых інтэрнэт-рэсурсаў? Спадар Бастуніц. Я спадзяюся, што ўсё-такі кітайскі варыянт у нас не спрацуе, і, як выказваецца эксперт, ён не працуе нават і ў Кітаі. Гэта проста адзін клік мышы, каб абысці вось гэту вялікую кітайскую сцяну. Што тычыцца вось гэта кітайскага варыянту, то па-першае, сапраўды ён тэхнічна неэфектыўны, а па-другое, гэта будзе ў кантэксце дыялогу з Еўропай, і гэта дае пэўныя надзеі, што магчыма, да самых драконаўскіх варыянтаў не дойдзе. Прагучала экспертыза свабоды. У размове за круглым сталом удзельнічалі намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і веб-журналіст, вядоўца блогу на сайце газеты «Наша Ніва» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз я вам нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Сёння стала вядома, што справу Александра Баразенкі, апошняга фігуранта ў справе 14, пачнуць разглядаць 8 снежня. Сёння пачалася абвешчаная ААН міжнародная кампанія барацьбы супраць хатняга гвалту. Паводле даследаванняў, у Беларусі фізічны гвалт зазналі 80% жанчын. Эканамічны 22,5, сексуальны больш за 13%. Палова з іх ніколі нікому ў гэтым не прызналіся. Незалежныя газеты «Народная воля» і «Наша Ніва» рыхтуюцца да дазволенага ўладамі пашырэння ў Беларусі праз кіёскі Белсаюздруку і па падпісцы праз Белпошту. Усё больш бабруйскіх прадпрыемстваў сутыкаецца з праблемамі, выкліканымі сусветным фінансавым крызісам. Сёння ў Менску адбудзецца чарговы матч групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў паміж барысаўскім «Батэ» і мадрыдскім «Рэалам». Абедзвюм камандам для вырашэння сваіх турнірных задачаў патрэбная перамога. А зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Кнігай «Магдэбургская гародня» распачаўся сёлета выпуск гарадзенскай бібліятэкі, заснаванай лідарам руху за свабоду Александрам Мілінкевічам. Мінулае і сучаснае гораду над Нёманам у гутарцы Міхася Скоблы з аўтарам кнігі, доктарам гісторыі, ад'юнктам Інстытуту Расіі ды Ўсходняй Еўропы Ягілёнскага універсітэту ў Кракаве Юрыем Гардзеевым. Спадар Юры, першае маё пытанне мець мне тапанімічны характар. Так ужо склалася, што ў нас, на жаль, існуе вельмі шмат блытаніны з назвамі гарадоў. Я не маю на ўвазе савецкія, часам абсалютна недарэчныя перайменаванні. Я маю на ўвазе, напрыклад, шырока ўжываныя Берасце і афіцыйную форму Брэст. Адпаведна, Менск і Мінск. Зразумела, што афіцыйная назва Гродна – гэта таксама спольшчаны варыянт. Але ці патрэбныя нам сёння ажно дзве спрадвечныя назвы – Горадня і Гародня? Якая форма ўсё ж бліжэй да ісціны? А старабеларуская форма, ну, на мой погляд, слова «гарадзіць» – «гародня», таму і такі варыянты выкарыстоўваю. Ну, але, канешне, самі ведаеце з націскам беларускай мовы, там, дзе там і націск, фактычна, то можна казаць і «гародня» і «гародня». То самае, як пад Гродным, хтосьці можа сказаць «скідель» і «скідель» – тое самае. Разумееце, гэта ж такі варыятыўна здаецца мовы. Вы напісалі гісторыю «Горадні» – «гародні» 16-18 стагоддзяў. Чаму быў абраны менавіта гэты перыяд? Ну, гэты перыяд выбраны таму, што захаваліся дакументы, захаваліся цікавыя актавыя кнігі ў нашых архівах беларускіх. У першую чаргу гэта 17-е стагоддзе і 18-е стагоддзе. Магістрацкіх кніжак 16-го стагоддзя практычна не захавалася. Ну, ёсць там валочныя памеры, іншыя дакументы, акты земскага суда, гарадзенскага павета, ось такім чынам. Ну, ось ёсць графічныя цікавыя матэрыялы, напрыклад, планы, якія захоўваюцца, планы нашага горада, якія захоўваюцца ў Маскве, планы 18-го стагоддзя. Ось ёсць выява такая славутая Адельгаузера Цунта 16-го стагоддзя. Ці ось крыніцы фактычна вырашылі гэта па-першае. Такі падбор крыніца, па-другое, Гродна атрымала магдэбургскае права ў 1496 годзе. Ну і таму, што фактычна ў пэўным сэнсе гэта дата таксама, канец 15-го, пачатак 16-го стагоддзя, яны ў пэўным сэнсе таксама вызначылі выбар такой праблематыкі. Вы вельмі дакладны, я б нават сказаў, скрупулёзны гісторык. У магдэбургскай гародні чытач знойдзе падрабязнае апісанне ці не ўсіх старых гарадзенскіх вуліцаў. Калі ўзяць, скажам, стагоддзя 18 і пачатак 21 і накласці тагачасную сетку вуліцаў на цяперашнюю. Наколькі яны супадаюць? Яна абсалютна адэкватная. Яна захавалася, таму што гэта адзіны фактычна горад з такім планіровачным сеціваў, які захаваўся. Канешне, ёсць пэўныя нюансы, але на 95% яна захавалася. Гэта адзіны фактычна беларускі горад з такой гістарычнай планіроўкай, сярэднявечнай гістарычнай планіроўкай. Вы кажаце толькі пра гародню. А калі ўзяць гэткі не менш старажытны горад, як Наваградак? Ну, Наваградку сетка таксама захавалася. На пачатку 90-х гадоў 20-го стагоддзя таксама крышку займаўся Наваградкам, і сетка там захавалася. Спадар Юры, з гісторыі мы ведаем татара-манголаў да іх Залатую Арду. Мы ведаем крымскіх татараў, калісьці гвалтоўна выселеных з радзімы, яны сёння вяртаюцца ў Крым. Мы чулі пра татараў-кіпчакоў, якія ў часы Вялікага княства рабілі набегі на нашыя землі. А хто такія ласосінскія татары, якіх вы згадваеце ў сваёй кнізе? Ну, гэта не татары, якія былі прывязаны, як вы сказалі, кіпчацкія татары, ці там крымскія татары. Гэта татары, якія былі жылі над Ласасянкай, ці над Ласоснай. Такі прыток Нёмана, вось ну тут жылі. І фактычна ў крыніцах можна часам было сустрэць, што менавіта татары, якія жылі над Ласасянкай, над рэчкай, мелі свае маёнткі, вось яны так, такім чынам называліся. Апрача вуліцаў і помнікаў архітэктуры, вы апісваеце і прафесіі даўніх гарадзенцаў. І сярод іх ёсць, як на сённяшні час, даволі экзатычныя. Напрыклад, хто такія гісары, альбо хто такія людвісары? І наш гісар гэта такая прафесія, якая была звязана менавіта з друкарствам. Вось чалавек, які рабіў літаркі. Ну а людвісарства гэта фактычна які чалавек, які адліваў гарматы. Тобто ёсць такі пэўныя назвы, якія трапілі, я падазраю, у беларускую мову з польскай, за пасрэдніцтвам, прабачце, польскай мовы. А яны былі фактычна нямецкага, напрыклад, паходжання. Шмат такіх слоў у нас, мы нават не задумваемся, а шмат слоў там, як бурмістр, напрыклад, рады, гэта ўсё словы нямецкага паходжання. Шмат такіх слоў трапляло. Ну, канешне, не кажу, што толькі з нямецкай мовы, магло быць і з якой-небудзь італьянскай, там ангельскай і так далі. Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя» з гісторыкам Юрыем Гардзеевым, аўтарам кнігі «Магдэбургская гародня», гутарыць Міхась Скобла. Як вядома, гародня атрымала магдэбургскае права ў 1496 годзе, а ў 1526 у горадзе ўжо была збудаваная ратуша як сімвал гарадскога самакіравання. Менск атрымаў магдэбургскае права на 3 гады пазней за гародню. І тым не менш ратуша ў Менску адноўленая. І мала таго, ратуша адноўленая і ў Магілёве, які тое самае магдэбургскае права атрымаў толькі ў 1577 годзе. Але чамусьці ў магдэбургскай гародні ніхто і не збіраецца аднаўляць ратушу. Як вы ставіцеся да гэтай гістарычнай несправядлівасці? Мы так ставімся да гэтага гародні, ну, як менавіта як несправядлівасці, але часам так у гародні жартуюць, што вось цяпер у Магілёве кіруюць гарадзенцы, а ў Гродна кіруюць магілёўцы. І тут наукомец, так званы. Дык ці спадзяюцца гарадзенцы на адбудову старажытнай ратушы? Бо сёння ратуша ў гародні ёсць, але гэта назва грамадскай арганізацыі. На мой погляд, трэба правесці грунтоўную рэгенерацыю гістарычнага цэнтра горада. І вось туды ў гэты план магла б упісацца ратуша, як элемент, допустим, адбудовы сучаснай савецкай плошчы, таму што акрамя ратушы там стаяў і палац Радзівілаў, і камяніцы мяшчанства, але кажу, як я падкрэсліваю, гэта павінна быць такі генеральны распрацаваны кісці план рэгенерацыі гістарычнай часткі горада, гістарычнага цэнтра. Тое, што робіцца сёння і ўжо зробленае ў гістарычнай частцы гораду, улады якраз і называюць рэканструкцыяй. Толькі чамусьці гарадзенскія гісторыкі і археолагі называюць гэта іначай, а менавіта экскаватарнай археалогіяй. Так што, відаць, розным сэнсам можна напоўніць гэтае слова рэканструкцыя. І ці можна ўвогуле назваць тое, што зроблена ў гародні, рэканструкцыяй гістарычнай спадчыны? Ну, цяжка сказаць, што гэта ўвогуле рэканструкцыя. Гэта такая хваля, якая ідзе па ўсіх гарадзенскай, здаецца, в обласці, якая проста накіравана, ну, бо весь горад аб гэтым гаворыць, накіравана проста на на тое, каб замасціць проста бетоннай пліткай, нізкаякаснай бетоннай пліткай все цэнтры гарадоў Гарадзенскай обласці. Прынамсі, я бачу гэта ў Гродна. Вы пішаце, я цытую, пра катастрафічнае адставанне гістарычнай беларускай навукі ў галіне гарадскіх даследаванняў. Але ж у нас выйшла безліч сур'ёзных даследаванняў штодо гісторыі гарадоў. Можна згадаць тут кнігу Ігора Марзалюка пра Магілёў, Сергея Тарасова пра Полацак, прафесара Лысенкі пра Тураў. Дзе ж тут адставанне? Канешне, згода, толькі ты пераважна кніжкі, якія абапіраюцца на археалагічным матэрыяле. Ось і ўсё, вельмі всё лёгкае. Проста гэта раскопкі, якія матэрыялы, якіх апрацаваныя і прадстаўленыя. Нават, ну, я з усім шацункам, напрыклад, да Ігра Марзалюка, нават я з ім асабіста размаўляў, яго першая кніжка пра Магілёў, якая з'явілася за 15 год таму назад, ці 10 год, да, дакладнай даты не памятаю, таксама яна абапіралася ў першую чаргу на археалагічных матэрыялах. Ён яшчэ тады магістрацкі кніжкі Магілёўскі не працаваў, цяпер, так здаецца, гэта ўзяўся. Вось праблема ў тым, што ў нас гісторыкі не працуюць у архівах. Гісторыкі, якія займаюцца гісторыяй гарадоў, проста гэта вынікі фактычна публікуюць сваіх археалагічных даследаванняў. Мы гутарым з вамі, спадар Юры, ва ўтульнай альтанцы на вашай родавай сядзібе. Я гляджу на вашую камяніцу, на ваш дом і думаю пра старыя будынкі па ўсёй гародні, якія да прыходу савецкай улады мелі сваіх гаспадароў. Ці магчыма ў нас вяртанне былой маёмасці тым, хто калісьці ёю валодаў, як гэта, напрыклад, зроблена ў Латвіі? Думаю, магчыма, тэарэтычна ўсё ў нашай краіне магчыма, толькі калі гэта наступіць, па-першае. Па-другое, што тычыцца уладальнікаў нерухомага маёнтка нашага горада, то гэта немагчыма па чыста фізічных прычынах. Яны былі знішчаны проста ўсе канцлагерах, таму што 90% жыхароў нашага горада гэта былі габрэі. Вось, і гэта насельніцтва, ну, яно загінула пераважна. Ну, канешне, там былі уладальнікамі і беларусы, там і ў часы расійскай імперыі, і расіяне, і палякі, і так далей. Але пераважна, я кажу, вось, што ведаю з архіваў, у 19 стагоддзі гэта было габрэйскае насельніцтва, гэта былі мяшчане, уладальнікі нерухомасці, купцы гэтак далей. І таму гэта немагчыма, але я з вамі абсалютна згодны, што кожны дом, кожная камяніца павінны ў гэтым горадзе мець свайго гаспадара. Вы апісалі трохвяковую гісторыю гародні. А ці ведаеце вы гісторыю свайго роднага дому, якому на выгляд відаць гадоў не менш за сотню? Ой, не ведаю, гэта ўжо хіба што не мая справа, што пра яго пісаць. Гэта 20-30 гады, прабабка з прадзедам пабудавалі, ну, ось і ўсё фактычна, дакументаў шмат няма. Ось былі цяжкія часы ў савецкі перыяд, але ну што б іх пісаць ж? Гэта ўжо мінулае. А колькі пакаленняў Гардзеевых вырасло ў гэтым доме? Ну, фактычна, калі ўлічваць тых, хто будаваў, і таго чалавека, які цяпер, майго сына, які цяпер знаходзіцца ў гэтым доме, то гэта атрымоўваюць 5 пакаленняў. І хіба апошняе пытанне. Калі чытаеш вашу кнігу «Магдэбургская гародня», ствараецца ўражанне, што доктар гісторыі Гардзеяў ведае пра гародню абсалютна ўсё. А ці засталіся ў гісторыі гародні нейкія таямніцы, якія вам пакуль што не адкрыліся? Шмат неадкрытых таямніц, і шмат я ўжо планую напісаць яшчэ некалькі кніг па гісторыі горада, па гісторыі гаспадаркі нашага горада. Можна, хацеў бы даследаваць, канешне, яшчэ такія пытанні, як выглядала адміністрацыйная структура, значыць, як выглядаў магістрат, лава, рада, гэтак далей. Ось як выглядала іерархія ураднікаў, магістрата. Ось такія пытанні можна, канешне, даследаваць. І шмат пытанняў, ну, даследаваным, але не да канца даследаваным пытанням з'яўляецца гісторыя нашай культуры, нашага горада, таму што некаторыя аспекты яны, канешне, даследаваліся, разглядаліся, але не ўсё. Вось проста я гэта кажу ўсё на падставе таго, што я бачыў у архівах. Архівы сапраўды ў нас вельмі багатыя, толькі не ўсе гісторыкі хочуць гэтым можа займацца. І я калісьці аднаму сябру сказаў, ён пакрыўдзіўся, што кажу, маўляў, ну, усе перакінуліся на 20-е стагоддзе, разумею, наша там дзяржаўнасць, наша культура, наша адраджэнне гэта 20-е стагоддзе. Але трэба яшчэ памятаць пра тыя часы, пра 16-18 стагоддзе, пра навачасны перыяд. Там таксама былі вельмі цікавыя старонкі нашай гісторыі. Прагучала перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыў з Юрыем Гардзеевым, доктарам гісторыі, аўтарам кнігі «Магдэбургская гародня». Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 до 22, Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц.